السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kuweza kusali salatu al-maghrib kwa jamaa, kadhalika kwa kutukusanya Allah subhanahu wa ta'ala sisi ambao tumeweza kufika katika msikiti huu pasi na uwezo kutoka kwetu, ila kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ya leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakumbushana kuhusiana na ahmiyatul amn, umuhimu wa amani, kwa sababu as-salafiyun, watu wanaofuata njia ya wema waliotangulia, huwa kazi yao ni kuihami dini katika njia zote, katika aqida, katika akhlaq, tabia, katika muamala al-hukam, muamala al-hukam, vipi mtu aweze kujua namna gani anataamala na hakim, sawasawa labda ni hakim muislamu au ni hakim ambaye kwamba sio muislamu, je, ataamala naye vipi? Kwa hivyo as-salafu salih wao hubainisha hayo yote, na ndio maana katika kumbukumbu zangu katika daura iliyofanyika katika mji wa Morogoro mwaka jana, shekhe wetu al-Munawi hafidhahullah ta'ala alizungumzia hii mada baada ya kufundishwa vitabu vyote vilivyofundishwa, lakini mwisho shekhe akazungumza hii mada wujubu himayatul amn, wajibu wa kuilinda amani, au ni upi wajibu wa muislamu katika kuilinda amani. Kadhalika katika daura iliyofanyika Kigamboni vile vile kulikuwa na mada kama hii. Kadhalika katika vyuo mbalimbali tumeenda, kama vile Moshi, chuo cha ushirika, kadhalika chuo cha ualimu na vio vinginevyo tumetembea. Lengo na madhumuni ni kuwatanabaisha wanafunzi kadhalika na jamii wajue umuhimu wa amani, kadhalika na kuwarudi wale watu ambao kwamba wana fikra potofu ya kuvunja amani, kama vile makawarij, Al-Shabaab, Boko Haram na wengineo wenye fikra potofu za kikawarij za kigaidi. Tunabainishia jamii hasa hasa kwenye vyuo, kwa sababu wengi katika watu wa balaa hufukuzia kwenye mavyuo haya, na wengi katika wanafunzi wanaosoma katika vyuo huchukua dini kwenye mitandao. Sasa huko nakuta wanakutana na akina Romo, wanakutana na watu waliopinda kimanhaji. Ndio tukaona katika minasaba kama hii basi tuzungumzie swala zima la amani. Lakini kwa kuwa tunaongea na kundabu ilmi, basi tumeona tuwekee taarifu bila kifaa ya neno al-amn. Hii amani tunaizungumzia ni ipi? Na ukitaka kuipata hii taarifu vizuri, rudi katika mudhakira wa Sheikh Muhammad bin Salim Bazmul, basi utakuta huko maneno mengi sana yalizungumzia mada hizi ambazo tunazigusia hapa bila kifaa. Aqulu, nasema kwamba taarifu al-amn fi lugha, taarifu yake al-amn fi lugha, asema Sheikh Muhammad Bazmul kwamba al-hamza wal-mim wan-nun, hamza na mim na nun taduu ala aslaini, vitu hivi vinazunguka katika misingi miwili. Ahadihima, msingi wa kwanza katika hiyo miwili, al-amanatu allati hiya dhiddu al-khiyana, ni amana ambayo hiyo amana kinyume chake ni khiyana. Kwa hiyo kitabu al-amn katika moja ya maana yake inamaanisha amana, uaminifu ambao kinyume chake ni khiyana. Wa maanaha, na maana yake sukunu al-qalbi, kutulizana moyo. Wal akhar, na maana nyingine ikisema neno al-amn inamaanisha at-tasdiqu, at-tasdiqu, kusadikisha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwanukuu ndugu zake Yusuf alayhi salam wakimwambia baba yao, baada ya kwamba wao wamemtumbukiza Yusuf katika kisima, alafu wakawa wanaleta mubadhirati nyingi kwamba Yusuf ameliona mbwa mwitu na nini. Sasa katika kuthibitisha maneno yao baba yao wakasemaje, wama anta bimumini lana walau kunna sadiqin. Kauluhu wama anta bimumini lana ay wama anta bimusaddiqin lana, kwamba wewe huwezi kutusadikisha sisi. Kwa hivyo al-amn moja katika maana yake at-tasdiq. Hiyo ni sura Yusuf aya 17. Wama anta bimu'minin lana ay bimusaddiqin lana. Kwa hivyo hizi ni katika maana za al-amn. Wal ma'nayan mutaqaribani mutadaniyani, na hizi maana mbili zote zinapoumiana na zinapogeleana zinakuanzana kiduha. Ama al-amn fi shar'i, ama al-amn fi sharia, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anawaambia Makuraish ambao walikuwa katika na wakati mgumu, wakati wa njaa, Allah subhanahu wa ta'ala akawalisha na akawapa amani, awaambia falyabudu rabb hadha albayt, basi na wamwabudu bwana mlezi wa hii nyumba, alladhi at'amahum min ju'i, ambaye amewalisha wao kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, na akawapa amani kutokana na hofu. Na hiyo ni sura Quraysh aya 4. Walana nafyu ayi khawfin fi kulli hal, na maana ni kwamba ni kuondoa au kuondolewa au kukanushwa hofu ya aina yoyote kwa hali yoyote. Kwa hivyo al-amnu kisharia ni taarifu fupi sana, ni kuondoa hofu yoyote ile kwa hali yoyote. Wal-amnu yukabilu hofu, na amnu kinyume chake ni hofu. Wa kama yutlabu adamu al-khawf, kama vile ambavyo inatakwa kwamba kusiwe na hofu, bijamii anwahi, kwa aina zake zote, wa ahwalihi, na hali zake zote, fal-amnu yukabilu, amani ni kinyume na hilo. Fa idha kana al-khawf yakunu fi dunya siyasiyan waqtisadiyan wajtimaiyan wafikriyan wabiiyan fa inna al-amna yakunu ala jami'i hadhihi al-anwa', ikiwa amani, ikiwa hofu inaweza ikapatikana kisiasa, kadhalika kiuchumi, kadhalika katika mujtama, kadhalika katika fikra, mazingira na mambo mengineyo, basi ndio hivyo hivyo amani inatakikana ipatikane katika vitu vyote hivi ambavyo tumevitaja. Lazima amani ipatikane. Al-amnu siyasi, amani ya kisiasa. Al-amnu al-ijtimai, amani ya kimkusanyiko. Al-amnu al-iqtisadi, amani ya kiuchumi. Al-amnu al-fikri, amani ya kifikra. Al-amnu al-bii, amani ya kimazingira. Al-amnu al-sihhi, amani ya kisiha, afya. Al-amnu al-nafsi, amani ya kinafsi. Vitu vyote hivi vinahitaji kupata amani. Bihadhihi shumulia yakunu mafhumu al-amni fi al-islam, kwa huu mkusanyiko wote huu ndio inakuwa mafhumu ya al-amnu katika Uislamu. Lazima amani ipatikane kwenye vitu vyote hivi ambavyo tumevitaja hapo nyuma. Nchi ikiwa haina amani kisiasa, kadhalika katika mujtama itakuwa hakuna amani. Kadhalika katika uchumi itakuwa hakuna amani. Kadhalika katika fikra itakuwa hakuna amani. Tunaona leo hii nchi mbalimbali ambazo zimekumbwa ni matatizo ya kivita, watu hawana amani, mahospitali yanafungwa, vyuo vinafungwa, misikiti inavunjwa, biashara haziendelei, watu wanauawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosekana amani katika nchi zao. Hivi tukizungumza leo hii, labda unakuta kuna sehemu imelipuliwa, ndugu zetu kule Burma, wapi na sehemu nyinginezo, watu hawana amani. Kwenye kwa nini sisi tusimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii amani ambayo ametupa azza wa jalla? Na ndio maana tukaona tuzungumzie ahamiya hifdhi al-amn, umuhimu wa kuhifadhi amani. Pale tukiona vijana wa kikawaidi wa kidaishi na wengineo wanataka kuleta harakati za tashwishi na kuwafikishia Uislamu mambo ya kuvunja amani na mengineyo, ndio pale sisi naona tuweze kusimama kwa ajili ya kubainishia watu al-manhaj al-haq, njia ya haki, Uislamu ambao ni wa kweli, ili iweze kubainika baina al-haqi wal-batil. Na ndio maana tukaona kuzungumzie al-amnu bil-kitabi was-sunnah, amani au mafhumu al-amn mafuhumu ya amani vipi? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimezungumzia amani vipi? Kadhalika katika hadithi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam vipi amezungumzia amani. يقول العلامة أبا زمول حفظه الله تعالى أسمع: وقد وردت كلمة الأمن نلمكوجا نينو أماني وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواضع عدة. نينو هيل الأمن نيالي ما نينو ينيوكوكانا نهايو ينيوكانانا الأمن yamekuja katika Qur'an katika sehemu nyingi. Wadhalika bil ma'na alladhi nahru bi sadadihi, na zote hizo zimekuja na maana hii ambayo tunaizungumzia sisi hapa. Wa huwa al-amnu alladhi yani as-salamata wal-itminana an-nafsi, na ni amani ambayo inamaanisha kusalimika na utulivu wa nafsi. Waintifau lkhaufu, na kuondoka hofu. Ala hayati linsan, katika maisha ya mwanadamu. Au ala ma taqumu bihi hayatuhu, au katika yale ambayo maisha ya mwanadamu yanasimama kwa mambo hayo. Min masalihin wa ahdafin wa asbabin wa wasa'il, ikiwemo maslah, malengo, kadhalika sababu, kadhalika na wasaili mbalimbali. أي ما يكمل أمن الإنسان الفرد وأمن المجتمع. ما مبايا لينيه أمان لمن آدم ويهي منيه كما يتكياتي كذلك نا مجتمع بمعنى ينفسنيكم واتقوا جملة. يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى سيما شهر كذليش آية أمن كدوه وفموجة ألف تستيني شوكم بين بعضها آية هذه. أسمع يقول الله تعالى أسمع لم تكفوا: فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يلعن باي أتأوسوا كتك موت أتسمجيزوا كتك موت أتنجيزوا كتك موت وهو نبورا أو يلعن باي قواما atakuja akiwa na amani iliyotimia siku ya kiyama. Amna hapo anamaanisha amani, na ni amani ya kwamba mtu huyo amepata amani ya kuchomwa na moto wa jahannam. Kadhalika hiyo ni katika sura Fussilat aya 45. Allah subhanahu wa ta'ala asema: fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Anayezungumzia Maka hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani yake kuna aya, kuna alama ambazo kwamba ni bainifu kabisa, na katika hizo maqamu Ibrahim ni ile sehemu ambayo alikuwa akisimama Ibrahim alayhi salam. Ibrahim amesimama, Ismaila na mtumawe anajenga al-Kaaba, hiyo sehemu inaitwa maqamu Ibrahim. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man dakhalahu ay makkata, yule ambaye ataingia katika mji huo kana amina, mtu huyo anakuwa katika amani, anapata amani iliyokamilika katika sura Al-Imran aya 57. Kadhalika katika sura Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala asema udkhulu misra in shaa Allahu amini. Maneno haya Nabii Yusuf alayhi salam alikuwa akiwaambia wazazi wake na ndugu zake wakati walipotoka kule Kanaani, awaambia udkhulu misra, ingieni mji wa Misri, in shaa Allahu amini, Allah akipenda mkiwa katika amani iliyotimia. Hiyo ni sura Yusuf aya 69. Kadhalika katika sura Saba aya 18 asema siru fiha layalia, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia watu wa Yemen, watu wa Saba awaambia siru fiha layalia wa ayyaman aminin, tembeeni katika mji huo au katika njia hizo ni usiku tofauti tofauti na siku zake vile vile mkiwa katika amani. Angalia katika milango ya leo, Allah Subhanahu wa Ta'ala analeta amani kuonyesha kwamba amani sio jambo la kuchezea. Kadhalika asema wakanu yanbituna min aljibali buyutan aminin, walikuwa wakichonga milima wakaitengeneza katika majabali kwamba ni nyumba kwa amani kabisa. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnas wa amna, kumbuka pale ewe Muhammad, kumbuka pale tulipoifanya hii nyumba ya Al-Kaaba mathabatan linnas, ni sehemu ya kukusanyika watu, wa amna kadhalika tulifanya ni sehemu ya amani. Wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina, kumbuka pale Ibrahim aliposema kumwambia mwana wake, ee mwana wangu, ujalie mji huu kwamba uwe ni mji ulio na amani. Waliyubdilannahu min ba'di khawfihim amna, kadhalika atawabadilishia baada ya hofu yao amani. Aya zote hizi ambazo tena tulizoeleza zinazungumzia amani tu. Aya ya mwisho kabisa sema wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa adhaqa Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Katika sura An-Nahl aya 112 Allah subhanahu wa ta'ala sema na tunapigia mfano wa kijiji ambacho kanat aminatan, kilikuwa kimejaa amani, mutmainna, kina utulivu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, riziki yao inawajia kwa nafasi maridhawa kabisa kutoka kila mahala. Fakafarat bi an'amillah, wakashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, fa adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un, Allah subhanahu wa ta'ala akawavisha vazi la njaa na hofu, ikaondolewa amani, ikaleta hofu kwa yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Kwa hivyo jambo la amani ni jambo muhimu, wa min ayati al-Qur'an al-Karim, katika aya za Qur'ani tukufu utakuta inadhihiri maana ya al-amn alladhi yunafi al-khawf, amn ambayo ni tofauti au ni kinyume na khawf. Safi kaulihi ta'ala, mfano katika kauli ya Allah aliposema wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas, kumbuka pale tulipoifanya nyumba yani al-Kaaba kwamba ni sehemu ya kukusanyika watu wa amna, katika sura Al-Baqara asema ay anna lin-nas wa anna min al-aduwi wa anna liman yadkhuluhu, ni amani kwa watu, kadhalika amani kwa adui, kadhalika amani kwa yule mwenye kuingia katika mji huo. Wa fi qawlihi wa man dakhalahu kana amina, atakayeingia anakuwa katika amani, yani na maana haramu ya Makka, asema idha dakhalahu al-khaifu ya'manu min kulli su, anapoingia mwenye na hofu anapata amani na kila uovu. Na ndio maana watu wengi ambao wanakuwa katika hofu basi ukimbilia kule Makka al-Mukarrama, alhajuri ni wapi sasa, yuko Makka. Kwa nini? Kwa sababu kule Makka ndio kukomfanya apate nini? Apate amani. Na kama mtachunguza wengi katika watu ambao kwamba wana misukosuko ya hofu katika Waislamu, utakuta wanakimbilia Makka al-Mukarrama. Wapi walikufa gadaa? Mabuliwa ni wapi? Makka al-Mukarrama. Baada ya misuko ya gadaa nani huyo? Idi Amin. Naam. Ha? Alikuwa anamaanisha huyo Idi Amin. Naam. Alikimbilia wapi? Makka al-Mukarrama. Tumeelewana? Limadha? Kwa sababu mji wa Makka ni mji ambao man dakhalahu kana amina, mwenye kuingia hata kama ana hofu anapata nini? Anapata amani. Anapata amani. Tayyib. Qala Sheikh Muhammad bin Umar Salim Bazmul hafidhahullah ta'ala, lamma askana sayyiduna Ibrahim, alipo lama azkana sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam min dhurriyyatihi bihadha alwadi. Sheikh anatumia dhamiri hizi kwa sababu wakati anazungumza haya maneno anazungumza akiwa Makkah al-Mukarrama, wakati anatoa hii mihadhara yake katika hii kitabu ambacho sana nimekitumia. Sheikh anazungumza akiwa ndani ya Makkah al-Mukarrama, asema pale ambapo Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipowaweka kizazi chake mkewe na mwanawe, yani Hajar na Ismail, bihadha alwadi, katika hili bonde, kana min awwal du'aihi li rabbih lahu, jambo la kwanza katika dua zake ambazo ameziomba kwa mola wake kwa ajili ya familia yake hii, ma qattahu Allahu alayna fi qawlihi tabarak wa ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umtiruhu qalila thumma aftaruhu ila adhabin nari wa bitsal masir. Atazungumzia hapa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hii kisa kwamba Ibrahim alayhi salatu wassalam pale alipomweka Hajar na Ismail katika bonde la Makkah, wadi ambalo ni bonde halina mimea, halina matunda, halina chakula, Ibrahim jambo la kwanza ilimbidi aombe dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa idh qala Ibrahim, kumbuka pale Ibrahim aliposema rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe mola wangu wa haki, mola wangu mlezi, ujalie huu mji wa Makka ufanye kwamba ni mji ulio na amani, warzuq ahlahu, na uwape riziki watu wa mji huu, akimaanisha familia yake, kwa sababu wakati ule ilikuwa hamna watu. Warzuq ahlahu min ath-thamarati, wape riziki watu wa mji huu katika matunda, man amana minhum billah, katika wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika wao, wal yawmil akhir kadhalika, na siku ya mwisho. Qala sema wa man kafara, na atakayekufuru. Qala Allah subhanahu wa ta'ala asemaje, wa man kafara, na atakayekufuru, fa umtiruhu qalila, hata huyo tutampa neema kidogo, thumma aftaruhu ila adhabin nari, kisha nitamsukumiza kwenye adhabu ya moto, wa bisa almasir, na hiyo adhabu ya moto ni adhabu ambayo au ni marejeo ambayo ni mabaya mno. Mahali shahid ni kwamba Ibrahim alayhi salatu wassalam ilibidi aombe amani, jambo la kwanza rabbi ij'al hadha baladan amina, hiyo ndio mahali shahid. Fadaa Allah an yakuna hadha alwadi baladan amina, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba lile bonde lile la Makkah al-Mukarrama ni bonde ambalo limejaa amani. Thumma lamma sara hadha alwadi baladan amina, kisha hili bonde pale lilipokuwa sasa ni bonde lenye amani, daa aliomba tena Nabii Ibrahim aada wa talaba, aliomba, alirudi akamtaka Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu amina faqala ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnama. Ndua nyingine hii na ile ya kwanza ni tofauti. Bado Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam anamuomba Mola wake rabbi ij'al hadha albalada amina, ewe Allah, huu mji sasa, mji mzima, ujalie kwamba ni mji uliojaa amani. Kisha baada ya kupata amani, wajnubni wa baniya, niweke mbali mimi na watoto wangu na kizazi changu na familia yangu wote, anabudu al-asnam, tusiabudu masanamu. Kumbe jambo kubwa, baada ya watu kupata amani, ni kuzirekebisha imani kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na watu kuacha ushirikina, kama Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye ni nani? Ni umma. Allah subhanahu wa ta'ala anamuita umma, imam, bado ana hofu na nafsi yake, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali yeye na kizazi chake, wasije wakawa washirikina, wasije wakaabudu masanamu. Je, wewe ipo siku moja uliombea familia yako namna hiyo, dua kama hiyo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe wewe na kizazi chako na familia yako msije mkawa washirikina? Dua ni kitu muhimu sana kwa kuzunguka katika imani, lazima kila wakati tuwe tunaomba dua. Tayyib, wa hadha yuakidu anna al-amna matlabun muhimun yahtajuhu al-insan. Hii inaonyesha kwamba jambo la amani ni kitu muhimu ambacho kinatakwa na kila mwanadamu awe nacho. Wa illa ma harafu sayyiduna Ibrahim alayhi salatu wassalam ala su'alihi wa sikrarihi. Na kama si hivyo, Ibrahim alayhi salatu wassalam asingekuwa na kufa na kutunga na kuomba dua na kurudia rudia katika hilo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anyuhakikahu lihadha albaladi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amuhakikishie kwamba mji ule una amani. Hiyo ni kwa sababu mji ukikosa amani unakuwa katika matatizo, biashara haziendi, ibada hazifanyiki kwa utaratibu ambao kwa mali nzuri, kadhalika nafsi zinakuwa hazina utulivu, kadhalika mahospitali yanakuwa, yani inakuwa ni vurugu, ni balaa, watu wanauawa na mengineyo. Kwa hivyo amani lazima ilindwe, amani lazima ichungwe. Akipatikana mtu anajaribu kutaka kuvunja amani, basi huyo si mtu wa kuachiliwa, huyo ni mtu wa kufichuliwa, ni mtu wa kubainishwa, ni mtu wa kukamatwa mkono wake asije akaleta maafa katika jamii. Kwa sababu nchi ikiwa imetulizana katika amani, au amani ikiwa imetulia, minadharuriyati allati istafakati adiyanatu samawiya ala talabihi. Kutulia kwa amani ni katika jambo la dharura ambalo dini zote zilizotangulia zilikuwa zikitafuta jambo hilo la amani katika mahala hapo. Fa inna ibdad dam, kwani jambo la kuhifadhi damu, wal mali, na kuhifadhi mali, wal irdi, na heshima, wal akli, na dini, wal dini na dini, ambazo zinaitwa dhamuriyat khamsa, mambo matano ambayo kwamba ni muhimu, na dini imekuja kuyahifadhi mambo hayo. Kwanza, hifdhuddam, kuhifadhi damu. Kukiwa hakuna amani, damu humwagika. Kwa hivyo lazima watu waichunge amani yao isije ikapotea, damu zikamwagika. Walmali kadhalika, mali ikiwa hakuna amani, mali hupoa. Maana wale wakuwavamizi wanapokuja kuwapiga wao hawachagui bwana, wanachotupata wao wanachukua. Na angalia mizozo ambazo kama zina vita leo hii, wako wanalalamika njaa. Kwa nini? Kwa sababu mali zinapoa. Walirdhi, heshima, kukiwa hakuna amani heshima hakuna. Na ndio maana tukia baadhi ya wanawake wamebakwa. Kwa nini? Kwa sababu wale wavamizi wakiingia katika sehemu, wao hawana cha kuchunga, heshima hakuna, hawana cha mkubwa wala mdogo, mke wala wa kiume, wao kazi yao ni kufanya ufisadi tu. Kwa hivyo amani ni kitu cha kuchungwa. Amani ikipotea, heshima hukosekana. Sasa kumwona mtoto wako abako wako wewe kwa hapa, kwa sababu ya uvunjaji wa amani. Kadhalika al-akli, akili pia zinakuwa kwenye matatizo. Kwa sababu hivi kama nchi haina amani, watu wataenda kwenye maskuli kweli wakasome? Madaris zitafunguliwa? Hakuna. Angalia wakati vimeanza vita pale Damas, wanafunzi walitimuliwa, wakarudishwa makwao, wakawa bwana ndani zaruni. Kwa sababu gani? Nchi haina amani. Na ndio maana nchi zote kukiwa kuna kumeanguka vita, baadhi ya manchi yanakuja kuchukua watu wao. Kwa nini? Sababu tayari hapo hamna amani. Kwa hivyo amani ni kitu cha kutungwa na kulindwa, si jambo la kuchezewa. Kwa sababu akili zinakosa uwajibu wake wa kisheria, kadhalika wa dini. Dini inaharibika, mashehe wanauawa, misikiti itafunzwa, madarasa zitafunzwa. Kuna mambo mengi yataharibika, pia hamtopata wasaa wa kufanya ibada yenu kwa utulivu kabisa kama nchi haina amani. Hivyo amani sio jambo la kuchezea, lazima watu wasaidiane, washirikiane katika swala zima la kuhakikisha amani inalindwa. Na ndio sababu sisi tunatoka tunaenda kwenye vyuo vikuu kwa ajili ya kuwalingania wale watu wenye akili za toshi, wanaochukua dini yao kwenye mitandao, ili kuweza kuwajulisha kwamba dini ya sawasawa ni hipi na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni hipi. Kadhalika asema biha, kwa hiyo amani yatahaqqaqu al-amnu bi jami'i anwa'ihi sawa'an kana aminan nafsiyan aw iqtisadiyan aw ijtima'iyan aw amnan 'aman aw amnan fikriyan aw amnan wiqa'iyan am amnan siyasiyan ila ghairi dhalika. Hali tunataja huko nyuma kwamba inapopatikana amani, vitu vyote hivi vinategemea vinakuwa sawa sawa, si katika al-ittifaqi au si katika nafsi au si katika al-ijtimai. Amani inakuwa ikiwa imetanda, basi kila kitu kinaenda vizuri. Ila ghairi dhalika min anwa'i al-amni, na mengine yasiyokuwa hayo katika aina za amani, alati yadullu taaddudiha ila ahmiyati al-amni wa annahu daruratun lil-insani fardan wa jama'a, ambayo inaonyesha kwamba amani ina haja ya mwanadamu akiwa peke yake, kadhalika na wakiwa jamaa, mkusanyiko, wote hawa wanahitaji kupata amani. Wa yumkinu an tulakhasa ahamiyatu al-amni fi niqat at-taliya, naweza tukafanya mulakhas katika umuhimu wa amani kwenye nukta zifuatazo. Nukta ya kwanza, annahu daruriyun liyatamakkana al-insanu min mumarasati sha'a'iri dini. Amani ni jambo la dharura kupatikana ili aweze mwanadamu kufanya mambo yake ya dini yake. Kama hakuna amani, mwanadamu huwezi kufanya mambo yako ya dini yako, imani ya ibada zako na mengineyo, katika mambo ambayo kwamba atakana mtu ayafanye katika dini. Thania, annahu daruriyun liyatasarrafa an-nasu fi shu'uni hayatihim al-mukhtalifa. Amani ni jambo la dharura kwamba mwanadamu aweze kufanya mambo yake ya kimaisha yake, kwa sababu kuna amani mbalimbali tofauti tofauti, basi hiyo ni biashara, iwe ni ukulima, iwe ni michezo, iwe lolote lile. Amani kama hakuna, haya mambo yote yanakuwa hayawezi kufanyika. Kwa hivyo daruriyu liyatafarraqa an-nasu fi shu'uni hayatihim al-mukhtalifa. Thalithan, annahu daruriyu liyumarisa al-insanu alaqatahu fi mujtami'ihi. Amani ni jambo la dharura kabisa kwamba mwanadamu ili aweze kufanya mambo yake na mkusanyiko wa katika jamii yake, ndugu zake, wajomba zake, shangazi zake, yani mambo yanayohusu mujtama. Huwezi kusafiri ukasema anaenda Arusha kumsalimia mjomba wakati nchi haina amani. Huwezi. Kwa hivyo amani ikipatikana, mambo yote yanayohusu mujtama yanaenda vizuri. رابعا انه ضروري ليستقيم عيش الانسان في حاله. ni jambo la dharura kwamba yananyooka maisha ya mwanadamu katika afya yake, kwa sababu hospitali yanafanya kazi zake kama kawaida, madawa yanaingia katika nchi kama kawaida, kadhalika hali kamili inapata tiba, nafsi zinakuwa na uzima wa sawa sawa, maana hakuna vurugu. Lakini ukiwa hakuna amani kwa muda alitali moja, washaingiza wagonjwa hata 200 kidogo hospitalini, madawa yanakuwa hakuna, upungufu wa madawa, vurugu. Yote hayo ni kwa sababu ya kukosekana kwa amani. Wanafunzi wetu ambao wanaisoma hii dawa za salafia wanatakikana wawe tofauti kabisa na wanafunzi wengine wote wa madarasa ambao kwamba hazisomi manhaji hii ya sawasawa. Huwezi kukuta baadhi ya madarasa au madarasa ya kinizibia shekhe anacheza na wafundisha watu mambo kama haya. Yeye mwenyewe kwanza ndio unamkuta ana aji na tunguzani, wanafunzi wengi au vijana wengi wa kikawali wanakimbilia wapi? Wanakimbilia kwenye hizo madarasa za kihizbi. Huwezi kuwakuta eti wanakuja markazi ya Umar bin Khattab au wanaenda Kongo. Huwezi kuwakuta. Lakini kwenye madarasa za kihizbi ukifika utawakuta vijana wengi wa kikawali wamekimbilia huko. Kwa nini? Kwa sababu wanajua pale kuna vichaka, wanajificha pale. Mashehe kwanza wamelala, hawana intibaa na mambo hayo, wala hawayafundishi wala hawayazungumzi, bali katika hao wanayaaji mambo hayo na kutoa fatwa kwamba jambo la kujilipua linajuzu. Sasa kushangaa, wewe shehe mzima wewe unazungumza maneno ya hatari kama haya, alafu eti ni mmiliki wa kituo, ni mudiru. Kwa hiyo chungeni sana, msichukue elimu kwa katika madarasa ya kihizbi, kwa sababu huwezi wala usikumulike kwamba hata wao si wanafundisha kitabu tauhidi, hata wao si wanafundisha qawaid al-arba, al-aqidah al-wasitiyya, hata wao wanafundisha. Ndiyo wanafundisha, lakini kufundisha kwao wao wanafundisha kutokana na manhaji zao vile wanavyotaka kuzipeleka, kwani hata marafu tunatumia hizi Qur'ani tulizo nazo. Kadhalika jamaa za Sufia, makundi yote yanadalali yanatumia hadithi hizi aya hizi. Kwa hivyo usijaribu kwenda kucheki katika madarasa za kihizbia, utaondoka pale umetukia sunna, umetukia dawa za salafia kwa sababu ya kuketi chini ya watu hawa, au ukajikuta umeingia katika mapote ya dalala kama hayo ya atakfiri na mengineyo. Kwa hiyo tujeni sana katika kuchukua elimu kwenye madarasa ambazo kwamba ni madarasa ambazo hazina manhaji zilizosalimika. Amani ndugu zangu katika imani. Jambo la tano, annahu daruriyun liyash'ura al-insanu bis-sa'ada, ni jambo la dharura kupatikana ili mwanadamu aweze kuhisi kwamba yuko katika raha ya hii dunia, maisha mazuri. Kama amani hakuna, maisha mazuri hamna, ni balaa, ni shida. Kwa hivyo al-amnu ni'ma, amani ni neema. Mji ambao hauna amani au nchi ambayo haina amani, basi nchi hiyo iko katika shida kubwa. Ama nchi iliyo na amani yatakikana itambue kwamba iko katika neema na iweze kuilinda neema hiyo. Al-amn ni'matun 'azima, amani ni neema kubwa ala insan, kwa mwanadamu. Bidunha la yastati'u an ya'isha hayatahu fa'ilan muthmiran sa'ida, bila amani hawezi kuishi maisha yake dunia akiwa anafanya mambo yake kama kawaida, anazalisha mambo yake akiwa na furaha na nini, hawezi kama hana amani. Walidhalika mtanna Allah subhanahu wa ta'ala bidali Makkah haraman amina, kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alineemesha katika mji wa Makkah al-mukarrama kwa kufanya kama mji au ni haram iliyo na amani. Qala tabarak wa ta'ala wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna, kumbuka pale tulipoifanya hii nyumba ya Makkah al-mukarrama mathabatan lin-nas, ni sehemu ya kukusanyika watu, wa amna, na tukaijaza amani, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, na ifanyeni sehemu ambayo kwamba ni maqamu Ibrahim, kwamba ni mahala pa kusalia. yani musali hapo wa ahidna ila ibrahima kadhalika tukachukua ahadi kwa ibrahim wa ismail na ismail an tahira baitia litaifina wal akifina waruka sujud la yadali amani na kwenye ibada tukachukua ahadi kwa ibrahim na ismail wa isafisha nyumba yangu kwa ajili ya watu wenye kutubu na watu wenye kukaa itikafu ndani kadhalika na wenye kurukuu na kusujudu. Yamepatikana haya ugumisho baada ya kupatikana amani. Sheikh Ahmad Zazmoul asema wa madhumunu al-aya, na malengo ya hii aya, anna Allah ta'ala yadhkuru sharaf al-bayt. Allah hapa anataja utukufu wa hii nyumba, wa maja'alahu mawsufan bihi sar'an wa qadran min kaunihi matabata linnas, kadhalika na yale ambayo kwamba anayafanya katika mji ule na akayasifu kisheria, kadhalika kimakadirio kwamba ni sehemu ambayo watu wanakusanyika. Aja'alahu mahala tashtaqu ilayhi al-arwah, ameifanya Makka al-Mukarrama ni sehemu roho zinapapenda. Watahinu ilaihi watakubi minu wala takubi minu huwataha, nafsi zinapenda sehemu ile ya Makka na zinakuwa na morali ya kufika katika sehemu ile, na hata ikifika pia haitosheki, inaona bado haja ya kurudi ipo tu. Walau tarajjat ilaihi kulla aam, hata kama utakuta mtu anaenda kila mwaka, bado unakuta mwaka ujao anatamani kurudi. Limadha istijabatu min Allah ta'ala lidu'ai khalilihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameijibu dua ya kipenzi chake Ibrahim alayhi salam, faja'ala afidatan min an-nas. Ibrahim amwambia Allah subhanahu wa ta'ala faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim, asema huu mji wa Maka huu basi ujalie au zielekeze nyoyo za watu katika mji huu, nyoyo ziwe zinaelekea hapa Makka al-Mukarrama. Ila anqal, mpaka mwisho akasema rabbana wa taqabbal du'a, ewe mola wetu tukubalie hii dua au ikubali hii dua. Ibrahim akaomba dua hii, na ndio maana leo hii sisi tumeishi katika miji hii, tumeishi hija si moja wala si mbili, lakini ukisikia mwenzako waenda kiada si nitaenda lini bado nyoyo zinataka kwenda. Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe na sisi tuende katika mji wa Makka al-Mukarrama. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا. الله سبحانه وتعالى يوصف مجيه كما أمفن لمجول والآمان كذلك من دخله آمن في لفل مجفوك لقد كم جوانا قوان مجل آمان ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. أتى كما تفعل أن يفعل قد كمان مهوف ومزاف نميني لكن أكيد يفعل أن يهيس يبقى كامان. Wewe mwenyewe ukiomba ile dua yako yake unaishi amani katika nafsi yako. Unaishi mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala na nifanye katika dua zangu. Maneno haya tunazungumza Ibn Kathir rahimahullah Ta'ala katika tafsiri yake mjili wa kwanza kurasa 413. Kadhalika qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kadhi hili nimeshagusia kuhusiana na Makuraishi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewalisha kutokana na njaa na akawapa amani katika hofu. Yakulu Sheikh Mazmur hafidhahu Allah, wassawabu min alqawli anna al-amna bikulli anwa'i, iliyo sawasawa ni kwamba katika kauli zilizopita huko nyuma, amani kwa aina zake zote yadkhulu fi qawlihi ta'ala wa amanahum min khawf, akawaaminisha kutokana na hofu, akawapa amani kutokana na hofu. Walihadha, na kwa ajili hiyo, man istajaba li amrihi subhanahu wa ta'ala, man istajaba li amrihi subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atajibu amri za Allah subhanahu wa ta'ala, fawahadahu, akampwekesha Allah bil ibada, kwa ibada duna siwahu, tofauti na mwingine yoyote yule, jamaa Allahu lahu baina amni dunya wa amni akhira, Allah subhanahu wa ta'ala humkusanyia kati amani ya dunia na amani ya akhira. Angalia leo hii mji wa al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya, baada ya kusimamia tauhidi vilivyo, watu wakaitambua tauhidi vilivyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta amani katika nchi ile. Kuna amani ya hali ya juu kiasi ambacho hadhara inaadhimiwa, mtu anauza dhahabu lakini yeye aondoka afunika na kitambara dhahabu, afunika na kitambara huyo na msikitini. Jinsi amani ilivyotanda, magari yanalala nje nini, yani unashangaa jinsi vipi, ni kwa sababu ya tauhidi. Tauhidi ikitanda mahala, basi amani hupatikana, na inapopatikana amani inayotokana tauhidi, basi akhira pia mambo yake yanakuwa ni mazuri. Unaweza kumuona mtoto wa Saudi amedanganyia kutokana na ule uchafu barabara na nini, eh, labda ana sigara avuta, lakini hebu mgusie ushirikina, hata kupiga radi huyo, kwa sababu tauhidi inasomwa kwa itidali mutawassil thanawi jamia mpaka mwisho, ni tauhidi kwanza mwanzo chini kabisa. Kwa hiyo hata ukimwona askari gongo, jua shehe anajua tauhidi kifuani, na huyu askari mpaka huo umemaliza labda sana vitu kama hizo, na mtu aliyemaliza sana alikukwepo, ndio mashehe zetu hapo. Kwa hiyo askari gongo kule ni mtu anayejua tauhidi vizuri, na ndio maana unakuta nchi imejaa amani. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhidi iliyotanda katika mji wa al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya. Kwa hivyo mwenye kuwa na tauhidi iliyokamilika atafanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kumshirikisha, mtu huyo ataipata amani ya dunia na akhira. Waman asahu, ama mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, salabahu ma minhu, Allah humpokonya, humuondoshea amani ya dunia kadhalika na amani ya akhira, kama kala ta'ala, kama alisema Allah mtukufu, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah subhanahu wa ta'ala apiga mfano wa kijiji ambacho kilikuwa kina amani iliyotimia na yenye utulivu. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, riziki zake zilikuwa zinakuja kwenye mji ule kwa njia tofauti tofauti, maridhawa kabisa kutoka kila mahala. Fakafara bi an'amillah, wakazikufuru, wakazikanusha neema za Allah. Faadhaqaha Allahu libasa aljui walkhawfi, Allah akawavisha vazi la njaa na hofu. Hofu kinyume chake ni al-amnu, bimaana Allah akawaondolea ile amani, akawaletea hofu. Bima kanu yasnaun, na hiyo ni kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wakiyafanya. Allah endelea sema, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu, na hiyo ni kwa sababu watu hawa waliwa ni mjumbe anayetokana na wao, wakamkadhibisha. Faakadhahumul adhabu wa hum dhalimun, adhabu ikawachukua ikawapatiliza, hali ya kuwa wao ni madhalimu, wamedhulumu nafsi zao. ومن هذا الامن في الاوطان والصحه في الابدان هذا الدنيا بحذافيرها, na yoyote ambaye atakusanya amani katika nchi yake kukawa kuna amani, afya yake akawa na amani, katika mwili wake amani, mtu huyo atakuwa ameikusanya dunia kwa pembe zake zote. An Salama ibn Ubaydillah ibn Mithwan al-Qatmi رضي الله عنه وعن عن ابيه, وكانت له صحبه, نوي بذاك اللي كان صحابه, قال اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كما قال صلى الله عليه واله وسلم اسمع من اصبح منكم امنا في سربه يولى اماي atapambaukiwa akiwa na amani katika nyumba yake au njia yake. Sheikh Safiru Rahman al-Barakui katika kusherehesha hiki kipengele kwenye Tuhfatul Ahwadi mjeledi wa 7 kurasa 11 asema hivi qawluhu man asbaha minkum ay ayyuha al-mu'minun, atakayepambaukiwa katika nyinyi enyi waumini aminan ay ghayru khaif, akiwa na amani yani sio mwenye hofu, minadu ya adui fi sirbihi aidini nafsihi, ana amani katika nafsi yake. Wakila asirbu aljamaa, yani ana amani katika jamaa zake. Almana fi ahlihi wa iyalihi, akawa ana amani kwa mkewe na watoto wake na familia yake. Wakila kibatisi, yani unaikia fataha yasir asarbu ay fi maslakihi, akawa ana amani katika miendo yake wa farisihi kadhalika njia zake anazopita. Wa kila bifathataini sarabihi ay fi baitihi, katika nyumba yake. Kwa hivyo man asbaha minkum, atakaye pambazukiwa katika nini aminan fi sirbihi, akiwa ana amani katika hayo yote tuliyoyataja, sawasawa nyumba yake, safari zake, familia yake, muafan fi jasadihi, akiwa na afya njema katika mwili wake. Indahu qutu yaumihi, alafu sasa anacho chakula cha siku yake hiyo. Faka annama hizat lahu dunia, ni kana kwamba mtu huyu amekusanywa dunia nzima na neema zake zote zilizojaa katika dunia. Qala al-Munawi, al-Munawi rahimahullahu ta'ala, al-Munawi asema Allah amrehemu, kama ilivyokuja katika Faidhul Qadir 36 ukurasa wa 88, yani man jamaa Allah lahu baina afiyati badanihi. Elezeni hadithi kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamkusanyia afya njema katika mwili wake, kadhalika wa amni qalbihi, na amani ya moyo wake, haifu tawajjaha kokote atakapoelekea kukawa kuna amani, wa kafafi aishi, akawa na maisha yenye kujitosheleza, bifuti yaumihi, kwa kupata chakula cha siku yake, wa salamati ahlihi, na kusalimika watu wake, faqad jamaa Allahu lahu jami'a an-ni'ami allati man malaka ad-dunya lam yahsul 'ala ghayriha. Mtu huyu atakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkusanyia neema zote ambazo mwenye kuimiliki dunia hawezi kumiliki chengine zaidi ya hivi hivi tu basi. Fayambaghi, hivyo inampasa, alla yastaqbila yawmahu dhalika illa bishukriha, asiende asiwe katika siku yake hiyo isipokuwa awe ni mtu mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bi an yasrifaha fi ta'ati al-munim, kwamba neema hiyo awe anaitoa au anafanya kazi ya kumtii na kumwabudu huyo aliyeleta hizi neema, la fi ma'siyati wala yabdur an dhikrihi, asifanye asitoe neema hiyo au asifanye neema hiyo aliyopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala katika maasiya, au pia asichoke asidembee katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walmaqsudu bayani ni'mati al-amni wal-aman ala al-muslim au ala al-mujtama, maqsudio ya haya maneno yote ni kubainisha neema ya amani kwa muislamu au neema ya amani kwa mkusanyiko wa watu. Kila mwanadamu anahitaji amani. Hivyo basi Ni jumu yetu sote kila mmoja kuhakikisha anailinda amani. Kuhakikisha kila mmoja anafanya juhudi kuhakikisha amani yenye kubakia. Wala yastaqimu al-amnu tammu lil-insani illa bi amrayn. Amani haiwezi kunyoka kwa mwanadamu isipokuwa kutimie mambo mawili. Jambo la kwanza, at-tatbiqu lishar'illah. Tatbiqu lishar'illah. Watu wafuate sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza muhimu sana. Katika mambo ambayo kwamba yanaleta amani katika mujtama, katika sehemu, katika mahala, ni kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo amani ambayo tumezungumza kwa muda mrefu leo hii katika mji wa Arabia Saudia, na kabla ya hapo ukiwaeleza Al-Hijazi, ile amani inapatikana kwa sababu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni yenye kutekelezwa katika sehemu kama ile. Kadhalika jambo la pili, as-sam'u wat-ta'a liwulati al-amr. Kusikiliza na kutii kwa viongozi wenye kutawala mambo ya watu. Lazima asikilize viongozi na atiiwe. Naomba ule usulubu ambao unafanywa ni baadhi ya duati ad-dalala, walinganizi wa upotevu, ambao hawajui namna gani ya kumnasi kiongozi. Usulubu mbaya na mbovu ambao wanasimama na kuwatukana viongozi kwenye manabi, kwenye mimbar au kwenye mativiri. Huu ni usulubu ambao sio wa sawasawa. Kiongozi wa serikali, kiongozi wa nchi hanatiiwi hadharani. Nadhani mlikuwa mkimuona Rogo anawayafanya, anawakusanya baadhi ya viongozi alafu anaanza kuwashambulia. Anamleta mfalme labda wa Saudia, anaanza kumtani na kumshambulia. Hizi zote ni alama za kikhawani. Kiongozi, ndugu zangu katika imani, hanatiiwi hadharani. Kiongozi ukiwa na nia ya kumnasi kiongozi, basi unaambiwa kuna njia lazima uzifahamu. Mtume anasema shika mkono wake, alafu mwambie lile ambalo kwamba unalo, unaoliona ni la kimakosa. Na njiani nyingi, kama uwezi kufika kule, tumia usulubu mwingine. Kama kuna mtu wa karibu, unaweza kuzungumza naye akakufikisha huko, au kumpa barua na mengineyo, lakini sio usimame katikati ya msikiti au kwenye mimbar au sokoni au kwenye kiwanja, uanze kushambulia viongozi wa serikali, uanze kushambulia na kushambulia labda serikali na mengineyo. Huu wote ni usulubu wa kihawari, usulubu ambao unahatarisha amani. Kiongozi hanatiiwi hadharani namna hiyo. Hayo ni mambo ya uvunjifu wa amani ambayo matakikana vijana muyafahamu hayo. Hata ukamwona kiongozi ana makosa, utatikani wewe upande juu ya mimba uanze kumtusi na kumtukana na mengineyo. Kwa hivyo amani haipatikani isipokuwa kuna asamu wa taa. Vile vile eleveni, inawezekana akawa kiongozi sio Muislamu. Akawa kiongozi sio Muislamu. Ni upi wajibu wako wewe unayeishi, unaishi nchi kama hiyo ambayo kiongozi sio Muislamu? Je, ndio ina maana ujipite kwenye vitaka ukachukua mazoezi kwa ajili ya jihadi? Hapana. Ibn Mathaymeen rahimahullah ta'ala anasema kwamba kikundi chochote kidogo ambacho kinaishi nchi ambayo ina utawala sio wa Kiislamu, kikaenda kwenye vichaka huko, kikaenda kufanya mazoezi, kikajulikana na hiyo serikali, kikaenda kupigwa, kikauawa, watu hao wamekuwa wamedhulumu nafsi zao. Watu hao watakuwa wamedhulumu nafsi zao kwa sababu walikuwa bado hawana uwezo wa kuyafanya hayo. Maadamu wewe huna nguvu, basi watakikana ufanye mingine ambayo kwamba wewe inajuzu kuyafanya, lakini sio kujiandaa eti watu wanaenda kwenye mapango si wapo kwa ajili ya kutaka kusimamisha jihadi. Ukimpata hata panga hana, eti afanye mazoezi. Haya yote ni katika mambo yanayohatarisha amani. Lakini pia eleweni kwamba si kila kafiri basi yapigwe tu. upasuke naye na bomu ukupe naye. Ah, si hivyo. Sio kila mnasara apigwe, sio kila myahudi apigwe, hapana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata dini, alipopata dola kule Madina, alikuwa anawaandikia barua wale wafalme, aslim taslam, silimu utafalimika. Kabla ya kupata hiyo dola, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati wanazidiwa wanapigwa ni Makuraishi pale Makkah al-Mukarramah, akawaambia watu wake masahaba, nendeni Habasha. Huko Habasha kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote mbele yake. Nendeni. Yule mfalme alikuwa ni Muislamu? Hapana. Yule mfalme alikuwa ni Mkristo. An-Najashi afhama. Alikuwa ni Mkristo, alikuwa si Muislamu wakati ule. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam akawatoa Waislamu waende kwa yule ambaye kwamba An-Najashi si Muislamu, ni Mkristo. Lakini wakaenda na Najashi akaenda akawapokea, akawapa katika amani, wakapata amani mara ya kwanza na mara ya pili, wakarudi tena hali ya kuwa An-Najashi wakati ule ni Muislamu. Kwa hiyo sio kila ambaye sio Muislamu tayari wewe ulifike naye na bomu umtafute na upanga kwenye vitako umuue ufanye, hapana. Hii ni mafuhumu mbaya katika kabisa. Uislamu haufundishi haya. Na jihadi kisheria ipo, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha, ni ibada kama ibada nyingine, ina masharti yake, ina nguzo zake. Sasa wewe juu yako kuisoma ukaijua jihadi ya kisheria ni hivi, sio kuhurumisha. Sasa ukizungumza maneno haya na baadaye ndio hao mashehe walionunuliwa, sio kununuliwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliishi Makka. Ndani ya Makka walikuwa masahaba wake wanaadhibiwa, wanateswa. Mbona hatujasikia hata siku moja kwamba kuna watu walikuwa wakijificha kwenye vikorido wakiwakaba makafiri Makureishi, wakiwakata mapanga, wakiwafanyaje? Nyinyi mmetoa wapi? Nyinyi huu ndugu huu mmeutoa wapi? Nakwambia tayari, mbona walikuwa mabaadhi ya masahaba wanaingia kwenye kundi na panga wanapigana mpaka wanakufa. Kwa hiyo huu ndio ushahidi kwamba mtu anajuzu kulipuka? Hapana, hii si sawa sawa. Masahaba wakati ule wana kiongozi labda katika jeshi hilo, ni jihadi ya kisheria, raha ya Kiislamu imeinuliwa, labda Mtume akatoa jeshi hilo na kiongozi wake, masharti yamekamilika. Wewe wakati ule ulijifuka na bomu, kiongozi wako ni nani kama sio sheitani? Allah subhanahu wa ta'ala asema, wala taqtulu anfusakum wala mtiziue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima. Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini anawahurumia? Yeye ni mjihurumia. Asema hiyo ni jihadi. Jihadi gani? Ni kuijua nafsi dhulman wa udwani, kwa sababu wewe hakuna kiongozi aliyekutuma ukayafanye hayo. Tayib, tukirudi katika kumalizia muhadhara wetu huu, sema wala yastaqimu al-amn tam lil-insan illa bi amrayn ithnayn, shataja hayo tatbiq shari'a li shari'ati li shari'i Allah wa as-sam'i wa at-ta'ati li wulati al-amr. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezungumza katika hadithi au amebainisha hadithi ambayo amepokea Irbad bin Saliyah qala, asema radiyallahu anhu, وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارسل مواعيد متوم صلى الله عليه وسلم تمنديه يوما سكم واحده موعظه بليغه مواعيد يعني يكون مواعيد مزيتو ambayo yanazama katika nafsi dharafat minha alhuyun مواعيد يعني يكون yanafanya matoro macho na matoro ووجدت منها القلوب كذلك nyoyo zinapata ni uoga. Fakala rajul, mtu mmoja akasema, inna hadhihi maw'idatu muwaddi'i, kana kwamba haya ni mawaidha ya kuagana. Famadha ta'hadu ilaina ya rasulullah, sasa ewe mtume utatuhusia nini katika hili? Kala usikum bitakwa Allah. Mtume akasema na kumsieni jambo zima la kumta Allah subhanahu wa ta'ala wa sami wa taa. Na hapa ndipo tuwatu kitu nje kwenye hadithi hii. Wa sami wa taa, na muwe wasifu na muwe wasifu. Wa inna abdun habashiyun, hata kama kiongozi wenu atakuwa ni mtumwa kutoka Habasha. Kwa maana ya mtu mweusi wa Afrika, wanaoambiwa hivi wakati huo likuwa ni Waarabu, watu weupe wanaambiwa haya maneno katika riwaya mujaddahul asra. Eh, mtu mweusi kutoka Habasha tena amekatwa mcha na mcha, yani mkono umekatwa na mkono, akiketi kwenye kiti kama kigogo. Lakini naambiwa mti hivyo hivyo maadamu kiongozi wenu. Na kawaida mtumwa hali kiongozi, lakini ikitokea labda bilghalaba akashinda apija akapindua akawa ni kiongozi, hivyo hivyo unaambiwa mumsikilize na mumtii. Wa in abadun habashi, hata kama ni mtumwa kutoka Habasha mwatakikana mumsikilize na mumtii. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu man yaishi minkum, hakika atakayekuwa na maisha marefu katika nini, yara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Kisha akaelekeza kwamba watu wakutoa ikhtilafu warudi kwenye sunna zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sunna za makhalifa wake waongofu. Na akasema iyyakum wa muhdathati al-umur, na ole wenu na mambo ya kuzuka. Fa inna hadhalala, kwani ni upotevu. Faman adraka dhalika minkum, atakaye kutwa na hayo au atakaye kuta hayo katika nini, fa alaykum bi sunnati, basi jilazimisheni wakati huo na sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu, afdu alaiha bi an-nawajidi, kama tenazo hizo kwa meno ya majego. Kwa hivyo ili tuweze kushika njia ya sawasawa, ni lazima tufuate sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sunna za makhalifa waongofu. Bila kufanya hivyo, tutakutana na madhara makubwa ambayo yatapatikana kwa kukosekana amani, kwa sababu biduni al-amni la taqimu lin-nafi hayatu, bila ya amani watu hawawezi kuwa na maisha yaliyosimama sawa sawa. Kadhalika kwa biduni al-amni la taqimu dunya wala yaqumu din, bila amani haiwezi kusimama sawa sawa dunia, wala dini haiwezi kusimama sawa sawa. Kadhalika amani kukosekana, jamaa pia inakuwa ni yenye kuparaganyika, ni yenye kuparaganyika. Hii kauli na waisikilize vizuri as-salafiyun, amani kukosekana hata jamaa inakuwa ni yenye kuparaganyika. Hii mina washaka ambayo inadudu katika duati na nini yote, mwisho wake watu watavunja amani, kutakuwa kutakosekana kuaminiana kati ya duati na duati, mwisho watu watagawana, watakuwa kama wale mahizbi au masufi, kama mtu anajiona yeye ni salafi lakini ni salafi wa maana fulani. Huko ndipo watu wanapoendelea, nasallallahu salamata wal afia. Kwa hivyo haya mambo ya kuzozana na nini yote haya yatatupeleka huko. Tuweni makini sana duatu salafiyin. Hii minawashati hii inayoendelea, mwisho wake ni watu kuvunjiana amani, na hatimaye baadaye itakuwa ni watu kila watu anajitegemea kivyao, na hapo ndio ni mwanzo wa kushindwa. Wala tanazau fatafshalu fatadhhaba alaykum wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Wala mzizozane, mtashindwa, nguvu zenu zitatoweka, fanyeni subra, inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hivyo duatu salaf walinganizi hasatan wa dawa hiya salafia wanatakikana wawe makini kabisa katika miamala yao, katika kuvumiliana, katika kunasihiana, wasiwe ni watu ambao kwamba wanatanguliza bughdha au kuchukiana au mtu kutoka kutaka kujikweza kwa mwingine. Wakifanya hivyo, mwisho wa yote ni kuvunjiana amani na kutokuaminiana, na hatimaye watu wanakuwa kama vile mahizbi au hajawira, wale wa kule na hawa wa huku. Ansari Sunna hawa wa Tanga, hawa wa Dar es Salaam, hawa wa Arusha. Masufi hawa ni Tawarau, hawa ni Tanta, hawa ni Mawa. Ndio hivyo hivyo na sisi. Kama hatutaondoa hizo mizozo, basi tutakuwa tunaelekea huko. Tutakuwa tunaelekea huko. Kuvunjika kwa amani ni jambo ambalo kwamba ni halikubaliki. Lazima tuchunge amani katika kila jambo, kila upande tuhakikishe amani inakaa sawa sawa. Ndugu zangu, mada hii ni ndefu, na kwa kuwa ni ndefu na tulikuwa tumeshatangulia kuzungumza takriban masaa mawili na nusu huko nyuma, basi mimi naona niishilie hapa. Bado mengine yapo tumeandika, mengine yapo kwenye kitabu, lakini kutokana na hali inaonekana kidogo siko sawa sawa, basi naona niishilie hapa. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna alhaqqa alhaqqa warzuqna ittiba'ah, wa arna albatila albatila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.